Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren w zestawie za jedyne 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 listopada, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nowym szefem Kancelarii Sejmu będzie Jacek Cichocki, poinformował marszałek Sejmu. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Chin spotkali się w Kalifornii. 6,6% wyniosła w październiku inflacja, to najmniej od 2 lat. Agnieszka Kaczmarska podała się do dymisji. Nowym szefem Kancelarii Sejmu będzie Jacek Cichocki, poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. We wtorek Sejmowa Komisja Regulaminowa zaopiniuje wnioski w sprawie zmiany szefa Kancelarii. Jacek Cichocki był ministrem w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz. W piątek o 11 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda spotka się z marszałkiem Sejmu, poinformowała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Chcę powtórzyć panu prezydentowi, że jestem czytelnym znakiem, iż w Sejmie jest większość zdolna wyłonić rząd i może warto te procedury przyspieszyć, powiedział marszałek Sejmu. Poinformował także, że jutro wygłosi orędzie. W Kalifornii trwa spotkanie prezydenta USA Joe Bidena i przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Obie strony nie spodziewają się przełomu, ale liczą na poprawę komunikacji i złagodzenie napięć w relacjach między krajami. Witając Xi Jinpinga, amerykański prezydent przypomniał, że ich spotkania zawsze były, jak się wyraził, szczere, bezpośrednie i pożyteczne. Cenię sobie nasze rozmowy, ponieważ uważam, że najważniejsze jest, abyśmy zrozumieli się nawzajem, przywódca z przywódcą, bez niedomówień i nieporozumień. Biden wyraził nadzieję, że oba kraje będą umiejętnie zarządzać rywalizacją i współpracować tam, gdzie mają wspólne interesy. Krytyczne globalne wyzwania, od zmian klimatycznych przez walkę z narkotykami po sztuczną inteligencję, wymagają naszych wspólnych wysiłków. Xi Jinping powiedział, że relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami nigdy nie układały się bezproblemowo i w ciągu ostatnich 50 lat zawsze napotykały na problemy. Podkreślił jednak, że tak duże kraje jak Chiny i Stany Zjednoczone nie mogą odwrócić się od siebie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pod Zamościem odbył się uroczysty apel, po którym niemiecki personel i 3 jednostki wyrzutni Patriot pełniące służbę w tym regionie będą stopniowo przenoszone z powrotem do Niemiec. Podczas apelu mówił dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Maciej Klisz. Niczym nieuzasadniona wojna, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, pokazała, jak ważne i znaczące jest to zagrożenie dla wschodniej flanki NATO. Chciałbym wyrazić najszczersze podziękowania dla kontyngentu niemieckich wojsk za wspólne starania, by bronić granicy sojuszu i polskiej strefy powietrznej. Mogę Was zapewnić, że niemieckie systemy Patriot były niezbędne dla obrony. Do końca grudnia wyrzutnie Patriot zostaną zdemontowane i przewiezione do Niemiec. 6,6% wyniosła w październiku inflacja, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To najniższy odczyt od 2 lat, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To głównie efekt wolniejszego wzrostu cen żywności oraz spadku cen paliw w ujęciu rok do roku. Po raz kolejny obniżyła się także inflacja bazowa. Szacujemy, że wskaźnik wyhamował z 8,4% do 8,1%. W najbliższych 2 miesiącach inflacja może lekko wzrosnąć, docelowo do około 7% w grudniu. Będzie to wynikać głównie ze wzrostu cen energii oraz paliw, a także końca korzystnych efektów statystycznych. Tym samym inflacja na koniec roku będzie wyższa niż w październiku, ale niższa niż we wrześniu. We wrześniu inflacja wyniosła 8,2%. Bez barier architektonicznych, z udogodnieniami, fachową informacją i przeszkoloną kadrą. Po 4 latach przygotowań i testów gotowy jest model dostępnej szkoły. O szczegółach mówili w Warszawie uczestnicy konferencji temu poświęconej. Szkoła dostępna to taka, która jest pozbawiona barier, ale też ma sprawnie działający system informacji i komunikacji. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała, że w życiu takiej szkoły mogą uczestniczyć zarówno uczniowie, jak i rodzice z niepełnosprawnościami. Wszyscy doskonale wiemy, jak ważne są takie momenty w życiu każdego z nas, kiedy możemy zobaczyć pracę swojego dziecka na korytarzu szkolnym. Pilotażowy program objął 60 placówek z całej Polski, w których tworzono i testowano model szkoły dostępnej. Jak mówi prezes Fundacji Rozwoju Regionalnego Justyna Kucińska, program daje szansę równego startu niepełnosprawnym uczniom. Dzieciaki, które w tej chwili są na etapie szkoły podstawowej, za x lat trafią do społeczeństwa jako pełnoletni obywatele. Program Dostępna Szkoła był realizowany w ramach większego projektu Dostępność Plus. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym wschodzie w nocy minus 3 stopnie, przymrozki też na Kaszubach, Mazowszu i Wielkopolsce, miejscami deszcz, na Suwalszczyźnie i południu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Nad ranem możliwe mgły ograniczające widoczność do 200 metrów, jutro nadal sporo chmur, na termometrach 2 stopnie na północnym wschodzie, około 6 w centrum, 9 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarze już 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwety, witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami już za 3 piosenki reportaż o zwyczajach godowych jeleni europejskich. Trzeba przyznać, że owe zwyczaje są dość głośne i objawiają się poprzez tak zwane rykowisko, kiedy to jelenie ryczą przeraźliwie po lasach przez kilka jesiennych tygodni. We'll be right back. No to na początek może słów kilka o jeleniach, które to są bohaterami dzisiejszego reportażu. W Polsce występuje jeleń europejski, no wiadomo. Zwierzątko osiąga 2,5 metra długości, a wysokość w kłębie to 1,5 metra. Jeleń w polskich warunkach osiąga wagę do 160 kg, a żyje średnio do 14-15 lat, maksymalnie osiąga 23 lata w niewoli. Rogi jelenia to tak zwany wieniec, który może ważyć do 12 kg. Jelenie gubią co roku te rogi na przełomie lutego i marca, tylko po to, żeby zaraz zaczęły im odrastać. Yeah! Wypadałoby jeszcze wyjaśnić, czymże jest owe rykowisko. To okres godowy jeleni. W Polsce rozpoczyna się w drugiej połowie września i trwa około 4 tygodni. Samce zaczynają wydawać odgłosy tuż po zachodzie słońca i ryczą tak aż do rana, no zupełnie jak młodzież przy trzepaku. Ciąża u łani trwa około 230 dni. W miocie rodzi się najczęściej jedno młode, tak zwane ciele, które żywi się mlekiem matki 8 do 10 miesięcy, a pozostaje przy niej około 3 lat. Jego ryk potrafi ugiąć kolana rywali i wywołać drżenie w chmarze łań. Po pierwszych przymrozkach zaczyna się rykowisko, czyli swoista próba sił między bykami. Gorce to z kolei miejsce, gdzie na rykowisko schodzi się najwięcej jeleni. W Parku Narodowym mają spokój i mogą bezpiecznie oddawać się amorom. Obserwują je myśliwi i pracownicy parku. O jelenich emocjach opowiedzą nam dr Jan Loch i leśniczy Piotr Gabryś. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Ewy Szkurłat pod tytułem Rykowisko. Reportaż w Trójce. Ja go nie chcę straszyć. Podchodzę tak jako byk samotny. Odezwał się nam pierwszy byk od strony Turbacza z rejonu Czerwonego Gronia. Pójdziemy czarnym szlakiem. Byk jest na swoim miejscu. Na jaką odległość można podejść? No, zależy jaki byk jest, bo jeżeli to jest byk z łaniami, a łanie zawsze są czujne, no to może to być nawet 100-150 metrów. Natomiast jeżeli to jest byk samotny, starszy byk, to można go bliżej podejść, czasem nawet na kilkanaście metrów. Czasem to po prostu, jeśli się go wabi, to sam wpada na kilka metrów. My przyrząd wabiący mamy. Taki wabik stworzył sztucznego. To jest tuba szerokości około 6-7 cm z karbami takimi, wie, to ma troszeczkę taki przypomina jak w gardle, w tchawicy byka są te żeberka i one właśnie widocznie modulują ten głos, że to jest taki ten głos od serca, jak to mówi się tak. Czy doświadczony myśliwy odróżni prawdziwy ryk byka, a taki pozorowany? Odróżni, bo to jak się jest wśród kolegów na rykowisku, tak jak słychać, że to z ambony kolega tam wabi, to już jest troszkę inaczej niż byk. Ale jeleń nie potrafi odróżnić. No jeleń nie potrafi, bo widocznie byki też różne głosy wydają, także że on może uważać, że to jest jakiś inny byk, jakiś chłyst, który jeszcze nie umie dobrze ryczeć, wydawać głos. Ale już zagraża. Tak, na pewno. Niebezpiecznie jest, że mu się zbliża, że się znajduje w tym rejonie, w którym on sobie obrał. Dla spokoju ducha musi się sam osobiście przekonać, kto ryczy. Chyba tak. Pójdziemy tak troszeczkę, jak będziemy bliżej, to ja wtedy zaryczę. Spróbuję ta ścieżka i wejdziemy na Już jakiś się odezwał. Tak, najwyraźniej zareagował na wabienie pana Jana i odezwał się. Odezwał się także drugi byk z przeciwnej strony. Najwyraźniej wsłuchuje się w rykowisko, włącza się w rykowisko. Widać, że po pozorowanym głosie byka musi słuchać, jak zareaguje jeden, jak zareaguje drugi. I wtedy dopasować swój głos. No, trzeba przede wszystkim być troszeczkę młodszym, jeżeli się jest, chce się byka podejść, tonem takim wyższym, to wtedy byk zawsze uważa, że to jest dla niego niegroźny byk. Jeśli to podchodzi byk mocniejszy, to znaczy bardziej nisko, a grubo ryczy, to jest byk niebezpieczny. On czasami to próbuje odejść. Ustępuje miejsca następnemu, bo też nie wie, czy on idzie z chmarą, czy on jest samotny. Ale najczęściej jak idzie samotny, to najpierw ma inną tonację, taką żałośliwą, taką tonację melodyjną. Idzie za tropem łani, która się grzeje i wtedy on wydaje taki więcej żałosny ryk. Tęskny taki właśnie. Czyli my musimy cienko ryczeć? Po prostu jak się zaczyna, to tak jako niby byk, który szuka łani. Na ścieżce, którą podchodzimy, są ciśnięte ślady jeleni. Najwyraźniej jednak tędy się kręcą. Tu jest strumień, więc może chodzą tędy do wodopoju? No na pewno, a poza tym w rejonie Przełęczy Borek też mają swoje przejścia, przesmyki w inną dolinę. To łanie prowadzą na miejsce rykowiska, nie byki. A byki idą za nimi, a łanie się chcą jeszcze dokarmiać. Najczęściej tam, gdzie drzewo stanie odsłonięte, to są bardziej trawa bujna, taka do pożywienia. Więcej paproci? Paproci, maliniaki, takie inne jeszcze, takie pożywne runo, które jelenie zjadają. One mają swoje drogi, ścieżki. Idzie za nami ten, którego ścigamy? No może tamten. Zagłębiony gdzieś zbiera woda. Takie byki lubią się paprać, to tak zwane paprzyska. One się ochlapują w ten sposób. Pielęgnują sobie skórę przed kleszczami. To też im nie wstrzymuje ten ich zapach. To jest takie emocjonalne papranie się w płocie. Jak pan myśli, jak daleko jest ten byk, który tutaj się odzywa? On będzie gdzieś koło 300 metrów. Czy te walki mogą być na śmierć i życie? Tak, to wtedy, kiedy jest byk szydlarz, to on może zabić, ale tak najczęściej to ustępuje byk, jeśli się koronami zczepią, to że się nie mogą odczepić, to wtedy jest śmierć i śmierć jest obydwu. Giną śmiercią głodową, nie mogą się rozczepić i mogą razem chodzić, bo to są spięte. To się zdarza. To wyjdziemy trochę, że takie miejsca z obumarłą drzewostanem, takie widne. I one często tam też wyjdziemy jeszcze. Możemy tam jeszcze podejść. No mało, że wyjdziemy. Nie przeszkadzać. Stąpamy teraz po innych roślinach. Jesteśmy już w piętrze regla górnego. Czy to w ogóle możliwe, żebyśmy go osaczyli albo podeszli bliżej? Oczywiście, że możliwe. 70 metrów. Najczęściej to się idzie trzema nogami, czyli dwoma swoimi, a trzecia podpora. I mijać gałęzie, żeby nie złamać. No i gdy się udaje byka przy przywabieniu, to nie przeszkadza trzaskanie, bo on wie, że ten byk musi trzaskać. Co to za ptaszek jeszcze śpiewa? Tu w monotonii, w ciszy przeplatano rykami byków. Wtapiają się teraz już bardzo pojedyncze odgłosy ptaków. To młode sikory. Właściwie to są głosy tegorocznych piskląt popiskujących, szukających gdzieś w zakamarkach kory larw owadów. Biją porażenie drzewo, jeśli się zdenerwują, jeśli tam jakiś byk podchodzi bliżej. Tak się odstresowują? Chyba tak. Pokazują swoją agresję, że denerwują się. I to jest jego oręż, to tym orężem tłuką po tym. No, łania, które się grzeją, ona ma już swój okres godowy, to no, wybiera sobie zawsze byka mocniejszego. I dopiero musi inny byk tamtego przegonić, a jeśli przegoni, to nie idą za tamtym bykiem, tylko zostają przy tym zwycięzcy. Czy pod taką chmarę stada łań próbują podchodzić inne byki? Tak, tak. Jeśli to jest byk mocny, to on rywalizuje, po prostu wchodzi w to stado siłą. Ten byk stadny, który już jest przy tych łaniach, on mu się sprzeciwia i wtedy jest walka między nimi. Jeżeli który wygra, no to potem jeden musi ustąpić, wtedy tamten odchodzi raczej cicho, a ten, który zwycięży, to takim głosem zwycięzcy, a nie zaryczy takim triumfalnym i wraca do łania. Nie dzielą się stadem? O nie, nie dzielą się. To jest tak jak chyba u muzułmanów harem. Czyli zwycięzca bierze wszystko? Bierze wszystko, tak. Czy ten przegrany na przykład próbuje szczęścia z innym stadem? Tak, szukam jakiegoś słabszego byka, albo po prostu są jeszcze łanie, które czasami nie wchodzą w stado, łańki młodsze. Odchodzą od chmary i taki byk sobie próbuje te łańki dobrać do siebie. Koło takiej chmary to takie chłysty. Co, no to ten byk stadny on sobie raz ryknie, a ta młodzież się rozpiesznie i sobie ryczy po kątach. Chyba z tęsknoty, że nie może. Czują wolę Bożą, a nie mogą się dostać. Idziemy. Yeah. tracimy kontakt. Straszy. Tu jest jeszcze jeden. O, ten mocny. O. Tu jest jeden, drugi. Tu trzeci. Jak daleko jest ten byk, który tutaj się odzywa? On będzie gdzieś koło 300 metrów. Podejdziemy kawałek na skraj tego stanu. Nie będziemy się tak pokazywać zbytnio, ale tak, żeby można było na kontakt. Sprawdźmy wiatr, bo to widzimy akurat zamieśnie. Mamy. Idziemy w potok, żeby wiatr trochę właśnie zostawić i w kierunku tamtych dwóch ryczących byków będziemy starali się podejść. Odpowiada na nasze zaczepki? No, chwilowo nie odpowiada, ale na razie jeszcze nie jest jakieś takie mocne rykowisko, żeby one reagowały na każde ryknięcie. A kiedy robią się już takie nerwowe, że każdy ryk rywala doprowadza je do szału? No, najczęściej kiedy temperatury już spadają prawie że do zera, są przymrozki w górach, wtedy większość byków jednak bardzo intensywnie ryczy, to rykowisko nabiera tego najsilniejszego charakteru. Chłyst ile ma lat? Chłyst to jest młody byk, który ma kilka lat. 2 do 5 do 7 lat. Siedmioletni byk jest jeszcze chłystkiem? No, jeżeli nie potrafi sobie jeszcze przygarnąć haremu łajn, to musi jeszcze być chłystem. Czy byki co roku zdobywają sobie łanie? Co roku. Proces doboru naturalnego, czyli rykowisko, powtarza się w zupełnie odmienny sposób. To nie jest tak, że każdy byk jak raz sobie już zdobędzie jakąś marę łań, to już ma później na lata. I co roku musi jednak zdobywać te łanie i oczywiście dbać o to, żeby były, nie dać się zwyciężyć innemu bykowi. Skąd pan wie, jak wydawać taki, a nie inny głos? Z praktyki, bo to już obserwowałem nieraz takie rykowiska, no to już tak się nauczyłem. Czasami to byk zostawiał łanie i szedł na mnie. A gdyby pana zobaczył, to mógłby na pana ruszyć? Nie, nie, raczej nie. To wtedy uchodzi byk. W ogóle zwierzyna się boi człowieka. Zapach po prostu człowieka jest jakiś szlachetniejszy czy coś takiego. Albo bardzo obrzydliwy. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dla nich, może dla byków, chyba obrzydliwie i odstraszający. Chyba podchodzimy coraz bliżej jakiegoś byka. Tak, najwyraźniej. Ale jeszcze jest dosyć daleko. Będzie jeszcze ze 150-200 metrów. Także musimy być coraz bardziej ostrożni, bo jeżeli jest to byk stadny z łaniami, to one są bardzo czujne. Słychać go za nami, to my jego gonimy, czy on nas? To wygląda w ten sposób, że on przeszedł w to miejsce, gdzie myśmy przechodzili pierwszy. Czyli on nas szuka. Wyszedł w to miejsce, gdzie przedtem ja wabiłem i on uważa, że tam powinien spotkać tego rywala. Jest tam za tymi krzakami. Byk się odsunął, bo Jasiu za mocno, za grubo zawabił. I stwierdził, że do takiego rywala to nie będzie podchodził. To, co tak mignęło między drzewami, to był ten, który się nas przestraszył i uciekł? Owszem, najwyraźniej, bo nawet się nie odezwał, tylko po cichu zwiał. ryknął pan już takim doświadczonym głosem. Tak to wygląda. Bo przedtem tu wydawało się, że jest mocny byk, a teraz być może jeszcze jakiś chłyst został. No. Czyli byk nam uciekł. Dlaczego wabi się jelenie na rykowisku? Jeśli chcesz zobaczyć, czy to jest byk do odstrzału, po to się go wabi, żeby on się zbliżył. Wtedy nie wie, że to jest człowiek. Można go zaobserwować, zalornetkować. I on, jeśli to jest byk kapitalny, to się go zostawia. Jeśli to jest selekcyjny, to w ten sposób można go odstrzelić. Jaki byk zasługuje na miano selekcyjnego? Jeśli to jest byk starszy, mam krótką sylwetkę grubą. Jego oręż jest słaby, nie jest koronny, jest spiczasty, to wtedy należy go odstrzelić. Może przekazać słabsze geny, on jest w stadzie, on jest mocny, ale przekazać słabne geny, degeneruje swoją rasę, swój gatunek i jest rola myśliwego, żeby takie byki usunąć. Czyli myśliwi dbają o czystość rasy? To na pewno. Selekcjonera wydają po kilku latach, jak się z myśliwym. Teraz na początku zrobię dwa, po tej stronie jakby podchodzili. Czerwony grek, to były dwa byki. Po przeciwnej stronie leciały nam dwa, to cztery. I tu na dole w dolinie w kamienicy było słychać jednego, bardzo rzadko się odzywa, ale jednego to jest pięć byków. Czy nie wzbudziliśmy niepokoju w tych wszystkich romansach, które teraz się rozpoczynają? Nie, raczej nie. To mi się wydaje, że teraz już ostatnio, jak żeśmy schodzili, to już nas te byki chcą. Były po stronie, idąc do góry po stronie lewej. One już wiedziały o nas i dlatego ucichły, bośmy już się zachowywali nie za bardzo cicho, tylko już tak szliśmy jak turyści. Bo im to nie przeszkadza właśnie, bo one nie muszą ryczeć wtedy, kiedy się kochają, tylko wtedy, kiedy się rozchodzą, albo wtedy, kiedy się schodzą. Teraz są z sobą, nigdy nie przeszkadza, no i sobie byki wybierają odpowiednie łanie. Był to reportaż Ewy Szkurłat zatytułowany Rykowisko. Showed me the way. There were voices down the corridor. rabbit with their steely eyes, but they just can't. Koniec może jeszcze garść ciekawostek na temat jeleni. Śpią tylko 60 do 100 minut na dobę, a żywią się pędami, liśćmi, korą, owocami drzew i krzewów. Nie pogardzą też trawą, zbożami, ziołami czy ziemniakami na polu. Natomiast zimą ich dietę stanowią zaschnięte trawy, mchy, porosty i młode pędy drzew iglastych. No nic dziwnego, że śpią tylko niecałe 2 godziny, przecież przy tej diecie chodzą ciągle głodne.